طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. بريني سورة نوز جواب إيجي بسيسي أبت نقادر da okuya bilirsiniz. O kadar da okuyabilirsiniz. Fatiha suresinden sonra sureler. Bunun hiçbir sakıncası yoktur. Bu bir. İkincisi şeytan vesveseleri geldiği zaman sol tarafınıza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم diye min hemzi ve nefhi ve nefsihi diye bir tükürme yapabilirsiniz. Küçük bir tükürme sol tarafına başınızı çevirip diye 3 kere tükürme olarak hadis geldi bu konuda.